สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณวาได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณวา สวัสดีค่ะคุณแจ๊ค ครับผมคุณวาอีกคนหนึ่งที่เล่าเรื่องและแบบแต่ละเรื่องนะฮะคุณวาตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน นครนายกค่ะอ ยู่ที่นครนายกนะเราคุยกันมากี่เรื่องแล้วเนี่ยคุณวา เรื่องนี้เรื่องที่6แล้วค่ะ เรื่องที่6แล้วนะฮะ แ ต่แป๊บเดียวเองเนาะเออจริงๆโอ้แล้วก็เดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าปีใหม่นี่วางแผนไปเที่ยวไหนครับเนี่ย ไม่ได้เที่ยวค่ะ ไม่ได้เที่ยวทำงานเลยนะเออค่อยไปเที่ยวหลังปีใหม่ก็ได้อ้าวเงียบคุณว่า ฟังอยู่จะพูดต่อ ตอบผมตอบผมนะครับเดี๋ยวมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณวาเอง ไม่เชิงอะค่ะแต่ว่าวาอยู่ในเหตุการณ์มันซับซ้อนมันหลายทบนะคะค ือ เพื่อนวาเนี่ยเจอผีแต่ว่าตัววาเองเนี่ยจะเจอบทสรุป เออน่าสนใจน่าสนใจมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณวาครับโครงการอบรมที่ว่านี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเชิญครับ ค่ะย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะตอนนั้นวายังทำงานบริษัทอยู่อะค่ะที่บริษัทวาเนี่ยเขาจะมีโครงการอยู่โครงการนึงเราเรียกโครงการนี้ว่าดวงตาเห็นธรร ม ซึ่งโครงการนี้เขาจะให้พนักงานบริษัทเนี่ยค่ะไปปฏิบัติธรรมที่สถานที่วัดนะคะโดยให้ไป4วัน3คืน2วันแรกเนี่ยเราใช้เวคิชั่นของตัวเองวันที่3เราใช้วันหยุดประจำสัปดาห์ของตัวเองแล้วก็วันที่4เนี่ยเป็นวันที่บริษัทให้หยุดให้เป็นฟรีเดย์นะคะโดยถ้าเกิดว่าใครที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาจะได้โบนัสเพิ่ม 5% จากโบนัสปกติประจำปีที่ได้รับอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่มันจะเริ่มโครงการเนี่ยนะคะฝ่ายฝึกอบรมเนี่ยเขาจะต้องไปเซอร์เวย์วัดก่ อ นพร้อมทั้งไปปฏิบัติธรรมด้วยตัวเขาเองเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าวัดไหนเนี่ยมันจะสามารถจะเข้ากับตัวของพนักงานบริษัทได้นะคะทีนี้คนที่ไปเซอร์เวย์เนี่ยจะเป็นฝ่ายฝึกอบรมเนี่ยเขาชื่อปุ๋ยฝ้ายค่ะปุ๋ยฝ้ายเนี่ยเขาจะมีทีมของเขาอยู่3คนรวมทั้งตัวเขาด้วยนะคะที่ว่าจะไปเซอร์เวย์หาวัดเนี่ยแล้วนางก็มีความรู้สึกว่า3คนเนี่ยไม่เพียงพอต่อการไปเซอร์เวย ์ นางก็เลยทำเรื่องขอยืมตัวพนักงานจากแผนกอื่นน่ะไปช่วยงานอีก2คน ค นนึงเป็นพนักงานแผนกประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยจะขอดลงที่วาเอง อ๋อคุณวาคือหนึ่งในนั้นเป็น5คน ใช ่อืม ใช่ค่ะปุ๋ยฝ้ายเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับวานะคะก็ออกจากสาทรตอน 18:00 นในวันศุกร์สิ้นเดือนจริงๆสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักอะค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนรถมันก็เลยติด ถูก เราไปถึงที่นั่นน่ะประมาณ5 ทุ่ม คร ับ แต่ยังไม่ถึงวัดนะคะเพราะว่าเราจะนอนกันที่ตัวจังหวัดก่ อ นเนื่องจากว่าวัดที่เราไปเนี่ยค่อนข้างไกลแล้วก็เปี่ยวแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยเราไม่ชินทางอะค่ะแล้วก็สมัยนั้นเพิ่งจะมี GPS คร ับ แล้วเราก็ถ้าไปก็อาจจะหลงได้อะค่ะก็เลยคิดว่านอนกันที่ตัวจังหวัดก่อนก็นอนจนคืนนึงค่ะเช้าเราก็ขับรถกันไปอีกประมาณสักเกือบ2ชั่วโมงค่ะก็จะไปถึงที่นั่นเนี่ยไม่ใช่วัดนะคะเป็นสถานปฏิบัติธรร ม จะมีแม่ชีอยู่เยอะมากเลยเสร็จแล้วไปเลยครั้งแรกที่เราไปถึงเลยเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือปุ๋ยฝ้ายบอกยึดโทรศัพท์ทุกคนค่ะติดเครื่องแล้วก็ใส่ซิปล็อกเก็บไว้ในรถเนื่องจากว่าไม่ติดต่อโลกภายนอกเลย4วัน3คืนในการปฏิบัติธรรมนะคะสองก็คือจะให้พวกเราเนี่ยประกบกับแม่ชีอาวุโสในสถานปฏิบัติธรรมเพื่อที่ว่าเราจะได้จดกิจวัตรประจำวันของแม่ชีแต่ละท่านนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยท่านปฏิบัติกิจอย่างไรบ้างก็จะมาเขียนโครงงานแล้วก็เสนอกับผู้บริหาร อันนี้แค่ไปเซอร์เวย์นะโอ้ ไปเซอร์เวย์พร้อมกับปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ โอ้ครับ คือเข้าไปปฏิบัติธรรมด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำยังไงแม่ชีต้องทำยังไงเพื่อที่ว่าจะให้พนักงานในบริษัทเรามาปฏิบัติธรรมได ้อ๋อโอเคเอาตัวเราเข้าไปซึมซับก่อน ใช่ค่ะ อืม ก็ประกบกับแม่ชีอาวุโสที่นั่น5 ท่าน คร ับกับพนักงานที่ว่าของพวกเราที่เราไป5 คนพอไปถึงที่นู่นเนี่ยอย่างแรกที่เราทำก็คือเปลี่ยนชุด เป็นชุดขาวชุดขาวนี่ไม่ใช่กางเกงชาวเลเป็นสีขาวนะพี่แจ๊คต้องใส่ผ้าถุงนะคะและวาเกิดในยุคที่ใส่ผ้าถุงไม่เป็นแล้วก็หาเชือกฟางผูกเลยเข้าไปเสร็จก็ประมาณเทนได้อะค่ะที่นั่นทานข้าวมื้อเดียวแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว ์ มีสวนผักปลูกอยู่ข้างหลังครัวข้างหลังโรงครัวนะคะเข้าพอเข้าไปถึงเนี่ยถึงที่โรงครัวเนี่ยเขาก็จะให้กระมังมาใบหนึ่งพร้อมกับชามอะไรช้อนเขียว ช้อนสังกะสี ใช่ใช่แล้วก็กับข้าวก็จะวางคล้ายๆบุฟเฟ่นะคะ ค ือเขาก็จะบอกเราว่าคุณจะตักไปเท่าไหร่ก็ได้แต่คุณต้องทานให้หมดในของที่คุณตักเข้าไปในกระมังของคุณนะคะแล้วก็ทุกๆอย่างที่เป็นอาหารเนี่ยมันก็จะรวมอยู่ในกระมังนี้เหมือนพระท่านผันในบาทอะค่ะเหมือนกันเลยแล้ววาเนี่ยเป็นคนไม่เข้าวัดถึงจะเกิดโตหลังวัดแต่ว่ามันคนไม่เข้าวัดนะคะมื้อแรกที่กินเนี่ยใส่ข้าวมาใส่ต้มจืดมาใส่แกงกะทิมาใส่ขนมที่มันเป็นน้ำกะทิมาใส่ผลไม้มาพออืดพออมมากมื้อนั้นแล้วเราต้องกินให้หมดด้วยกฎข้อบังคับของเขาอะนะคะพอเรากินหมดเสร็จสักประมาณบ่ายๆเนี่ยเราก็เริ่มจะต้องสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเดินจงกร ม จนไปถึงตอนเย็นนะคะเราก็แยกย้ายที่นู่นเนี่ยต้องปิดวาจาด้วยนะคะห้ามพูดคุยกันเพราะฉะนั้นเราห้าคนเนี่ยจะไม่ได้คุยกันแล้วพอเราไปเจอกับแม่ชีที่เราจะต้องไปจดพฤติกรรมของท่านหรือว่าไปกดจดกิจของท่านเนี่ยนะคะว่าแต่ละวันท่านทำอะไรเนี่ยท่านก็จะไม่ถามวานะคะว่าวาคือใครมาจากบริษัทอะไรวาก็จะไม่ถามท่านเหมือนกันว่าท่านชื่ออะไรเป็นแม่ชีอะไรเราก็จะเรียกแต่แม่ชีพอเราไปถึงที่ห้องของท่านนะคะก็อาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนอนห้องเดียวกับแม่ชีท่านที่เราไปประกบด้วยนี่แหละค่ะแม่ชีที่วาต้องไปนอนกับท่านเนี่ยท่านอายุประมาณ60ค่ะก็ก่อนที่จะนอนเนี่ยเราก็จะต้องสวดมนต์กันก่อนสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต่างคนต่างนอนคนละมุมกันนะคะเช้าตื่นขึ้นมาตีสี่ก็ออกมาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมจนถึง9 โมงพอ9 โมงเราจะต้องไปทำกับข้าวเพื่อที่ว่า11 โมงเนี่ยเราจะต้องทานตอนเพลนะคะมื้อเดียวหลังจากนั้นก็ต้องเป็นน้ำปานะตื่นน้ำปานะแทนทีนี้พอตอนเช้าเนี่ยทำอะไรเสร็จประมาณ9 โมงวาก็มีความรู้สึกว่ามันมีสายตาคู่หนึ่งมองวาอยู่วาก็หันไปก็เห็นปุ้ยฝ้ายมองวาตลอดเลยเราหันไปแล้วก็เจอปุ้ยป้ายมองหันไปก็เจอปุ้ยป้ายมองแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราไม่ได้คุยกันอยู่แล้วอะค่ะ เพราะตอนนั้นมันถามคุยอะไรกันไม่ได้ถูกไหม ไม่ได้เพราะปิดวาจาไม่สำรวม คือ คุณต้องสำรวม ครับ คืนพอถึงคืนที่สองก็มานั่งสมาธิสวดมนต์นอนเหมือนเดิมค่ะเช้าตื่นมาวันที่สามวันนี้วันที่สามแล้วตื่นมาตอนเช้าตีสี ่ แล้วก็มาสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึง9 โมงก็เราก็จะต้องเดินไปโรงครัวเพื่อจะไปทำกับข้าวนะคะ พ อเดินถึงโรงครัวเนี่ยป้ายมันก็ดึงวาไปตรงแปลงผักข้างหลังโรงครัวแล้วก็ป้ายมันก็บอกกับวาว่าแกสลับที่นอนกับฉันได้ไหมแล้วก็จะบ้าเหรอมันไม่ใช่เข้าค่ายลูกเสือนะเว้ยมันก็แบบจะนอนที่ไหนก็นอนจะเปลี่ยนที่ไหนก็เปลี่ยนมันทำไม่ได้นะเว้ยแต่แล้วป้ายมันก็เลยบอกว่าแกช่วยฉันหน่อยเถอะฉันไม่ได้นอนมา2 คืนแล้วคือที่วัดนั่นน่ะห้ามแต่งหน้านะคะห้ามใช้เครื่องประทินผมประทินโฉมทุกชนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าหน้าป้ายเนี่ยมันโทรมมันไม่ได้นอนมา2 คืนตามันจะโหลแล้วป้ายเนี่ยมันเป็นคนตัวขาวผิวมันจะแดงเลยค่ะแดงเลย ตอนนั้นที่ดึงไปคุยกันแสดงว่ามีการแหกกฎกันคือเขาคงทนอึดอัดไม่ไหวจริงๆ ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วคือไม่ได้นอนมา2 คืนแล้วจะตายแล้วอะค่ะลากว่าไปคุยกันงงๆกันหนิงกันอยู่ข้างหลังโรงครัวนี่แหละเสร็จแล้ววาก็เลยถามว่าเป็นอะไรคือวาดูตัวมาแล้วนะถ้าทางเหมือนมันจะเป็นไข้อะค่ะมันก็เลยบอกว่าแกฉันไม่นอนมา2 คืนแล้วอะฉันโดนผีหลอก เราก็บ้าเหรอจะถามปฏิบัติธรรมจะมีผีได้ไงวะ คร ับ เราก็เลยบอกว่าเอาไหนเล่ามาสิฝ้ายเนี่ยเขาจะได้ประกบกับแม่ชีที่อาวุโสที่สุดเลยนะคะอายุประมาณ85 ครับ แต่ท่านยังแข็งแรงอยู่นะคะท่านยังขุดดินยังอะไรได้อยู่ คร ับ ฝ้ายมันก็เล่าให้ฟังว่ามันก็วันแรกที่ไปนั่งสมาธิอ่ะนะคะก็ระหว่างที่นั่งสมาธิอยู่เนี่ยคือแม่ชีปกติแม่ชีเขาจะนอนพื้นนะคะแต่แม่ชีท่านที่อยู่กับฝ้ายเนี่ยเขาจะนอนบนเตียงไม่ขัดเนื่องจากว่าเขาอายุเยอะแล้วถ้านอนพื้นเนี่ยเขาจะยันตัวลุกขึ้นมาไม่ได ้ เขาก็จะนอนบนเตียงไม้ไผ่แล้วก็มีเสื่อปูแล้วก็เวลานั่งสมาธิเนี่ยหน้าเราก็จะต้องหันหน้าเข้าหากันนะคะท่านจะอยู่ข้างบนเราก็จะนั่งอยู่กับพื้นข้างล่างป้ายบอกว่าระหว่างที่มันนั่งสมาธิอยู่มันก็แบบแอบลืมตามองดูแม่ชีอะค่ะว่าแม่ชีนั่งสมาธิอยู่มันก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกอดแม่ชีไว ้ ฝั่งหนึ่งนะคะไม่มีหัวแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆเลยยืนค้ำหัวแม่ชีอยู่แล้วก็เอาไม้แหลมอะค่ะทิ่มหัวแม่ชีมันก็มองเสร็จแล้วมันก็เฮ้ยแม่ชีเขาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมามองนะคะแล้วมันก็แบบก้มหนีๆตาแม่ชีอะค่ะก้มลงพื้นข้างล่างก้มต่ำแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรอีกแล้วมันก็บอกมันนอนไม่ได้เลยคืนนั้นเนี่ยมันผวากลัวแม่ชีมันก็คอยเหลือบมองแม่ชีว่าเฮ้ยวิญญาณสองตนเนี้ยยังอยู่กับแม่ชีไห ม พอตอนเช้าที่วาสังเกตเห็นว่ามันเหลือบตามองวาก็คือคืนแรกที่เจอเสร็จแล้วพอคืนที่สองมันก็บอกตอนนั่งสมาธิอ่ะมันไม่เจอนะแต่ตอนมันนอน อ ่ะมันก็พลิกไปพลิกมานอนว่าว่าน่าจะด้วยพิษไข้ด้วยนะคะเริ่มจะเป็นไข้อะค่ะมันก็นอนไม่หลับพิษไปพิษมามันก็บอกมันลืมตาขึ้นมามันก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกอดแม่ชีอยู ่ แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ไม่มีหัวมันกอดแม่ชีอยู่ฝั่งหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายย่างใหญ่ๆคนเดิมเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไม้แหลมทิ่มหัวแม่ชี อยู่ เสร็จแล้วมันก็แบบมองอยู่อย่างนั้นนะคะกลัวก็กลัวไปไหนก็ไม่ได้ พูดอะไรก็ไม่ได้ถูกไหม ไม่ได้เลยเสียงก็ไม่ได้แต่แล้วอยู่ๆผู้ชายคนที่ทิ้มหัวแม่ชีอะค่ะก็หันหน้ามามอง คร ับ แล้วก็บอกกับมันว่ามึงเห็นกูเหร อ มึงเห็นกูมึงเห็นกู ครับ อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้ฝ้ายมันก็หลับตาท่องนะโมตตะท่องก็ได้ยินเสียงเข้าหูมึงเห็นกูมึงเห็นกูอยู่เนี้ยค่ะประมาณท่องแบบท่องเป็นร้อยรอบเลยท่องเป็นชั่วโมงอ่ะท่องจนแบบเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ลืมตาขึ้นมาไม่เจออะไรละมันก็บอกมันก็นอนอยู่อย่างนั้นน่ะนอนสั่นอยู่อย่างนั้นนะคะทั้งคืนเลยจนเช้ามันก็เลยรอจนจังหวะที่เราจะเข้าโรงครัวนี่แหละถึงมาหาวาเราก็บอกอ้าวแล้วถ้าแกเจอแล้วฉันจะไม่เจอหรอว่าจะฉันไปนอนมันก็เลยบอกว่าช่วยมันหน่อยเถอะมันไม่ไหวจริงๆถ้ามันไม่ได้นอนคืนนี้มันต้องตายแน่ๆเลยแล้วอีกอย่างนึงที่ฝ้ายมันเลือกที่จะมาคุยกับวาเนี่ยเพราะว่าถ้ามันคุยกับคนในทีมมันน่ะนะคะความน่าเชื่อถือของตัวมันจะลดลงอะค่ะแล้วก็วาเนี่ยคนละแผนกกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเล่าให้วาฟังเรื่องมันจะไม่ไปถึงที่อื่นแน่นอนนะคะวาก็เลยโอเคเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราทำอะไรให้เสร็จแล้วเนี่ยเย็นๆเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่ชีที่วานอนด้วยอ่ะก่อนว่าขอเปลี่ยนเนื่องจากแกเป็นไข้เดี๋ยวจะไปติดกับแม่ชีท่านนั้นเพราะว่าแม่ชีท่านนั้นอายุเยอะแล้วให้เหตุผลนี้ดีกว่าก็เลยพอตอนเย็นเสร็จก็ไปบอกแม่ชีอะค่ะว่าเพื่อนหนูว่าเป็นไข้เกมก็จะไปติดแม่ชีท่านนึงที่อุ้งสูงอะค่ะก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนที่นอนกันแม่ชีเขาก็พยักหน้าเขาก็โอเคไม่เขาก็ไม่ได้อะไรกับเราอยู่แล้วอะค่ะ ค ือเหมือนเราไปเป็นแบบไม่ได้ไปก้าวก่ายกิจวัตรประจำวันของท่านนะคะท่านจะอยู่ของท่านปกติท่านก็เลยไม่ได้เดือดร้อนกับการจะเปลี่ยนคนนอนนะคะเสร็จแล้ววานนี่แหละก็ไปนอนกับแม่ชีอุโสพอไปถึงเนี่ยก็ไปนั่งสมาธิก็สวดมนต์ก่อนนะคะแล้วก็นั่งสมาธิแม่ชีเขาก็นั่งสมาธิเสร็จเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ค่ะพอเสร็จแล้วท่านก็ลืมตามองว่าประมาณแบบแปลกใจว่าเมื่อ2วันก่อนหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้คือป้ายผมสั้นนะคะแล้วก็ตัวขาวส่วนวาเนี่ยผมยาวแล้วก็มัดผมวาก็เลยบอกว่า ื่อนวามไม่สบายค่ะเป็นไข้เกรงว่าจะติดท่านก็เลยขออนุญาตย้ายห้องท่านก็พยักหน้าเข้าใจ คร ับ คร ับ ก็โอเคอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้ววาก็คือใจว่าคิดว่าวามาครั้งเนี้ยน่าจะเป็นครั้งเดียวเพราะว่าวาไม่เข้าร่วมกุกการอยู่แล้ววาไม่ชอบเข้ามาอยู่ในวัดใจวาไม่สงบพอแต่ที่วามาเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์โดยบังคับแล้วก็วาคิดว่าวามาทำงานวาก็เลยตัดสินใจพูดกับแม่ชีว่าแม่ชีคะเพื่อนหนูอะมันโดนผีหลอกอะค่ะแม่ชีเขาก็มองวาเฉยๆนะคะไม่ยินดียินร้ายอะไรกับวาเลยแล้ววาก็เลยบอกว่าคือเพื่อนหนูอะมันเห็นคือแรกที่มันมาค่ะมันเห็นมีผู้หญิงคนนึงไม่มีหัวกอดแม่ชีอยู ่ แล้วก็เห็นผู้ชายร่างใหญ่ๆเอาไม้ทิ่มหัวแม่ชีอะค่ะส่วนคืนที่สองอะก็ตอนช่วยแม่ชีนอนอะมันเห็นว่าผู้หญิงที่ไม่มีหัวกอดแม่ชีไว ้ แล้วก็เห็นผู้ชายไม่มีหัวเอาไม้ทิ่มหัวแม่ชีอะค่ะแล้วก็หันหน้าไปมองเพื่อนหนูอะค่ะแล้วก็พูดว่ามึงเห็นกูหรอแม่ชีก็เขาก็ยักหน้านะแล้วเขาก็พูดกับวาว่ามันคงถึงเวลาของแม่ชีแล้วล่ะ เหมือนแม่ชีรู้อะไรบางอย่าง ค่ะแล้วแม่ชีก็บอกกับวาว่าหนูอยากฟังนิทานก่อนนอนไหมเดี๋ยวแม่ชีจะเล่านิทานให้ฟังแล้วแม่ชีก็เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อ70 ปีที่แล้วมีฝาแฝดอยู่คู่นึงชื่อจิตกับใจค่ะพ่อของจิตกับใจเนี่ยเป็นตำรวจวันนึงพ่อของจิตกับใจเนี่ยจับตายเสือคนนึงซึ่งเป็นพ่อของเสือด้วงมันก็เลยทำให้เสือด้วงในแค้นเสือด้วงก็เลยตามมาจับใจไปเพื่อที่ว่าจะไปทำเมียแล้วก็จะฆ่าตายในป่าจะฆ่าทิ้งในป่าค่ะ คร ับก็จะแก้แค้นกับพ่อตัวเองเสร็จแล้วด้วยความที่ใจเนี่ยเขาเป็นคนค่อนข้างจะใจเด็ดระหว่างเข้าได้เข้าเข็มเข้าได้เข้าเข็มนะคะใจเนี่ยเขาก็คว้าไม้ขึ้นมาทิ่มตาเสือด้วงแล้วก็หนีออกมาได ้ พอหนีออกมาได้เสร็จแล้วเนี่ยก็มาเล่าให้พ่อฟังพ่อเขาก็เกณฑ์ตำรวจไปจับเสือด้วงเพราะว่าเสือด้วงเนี่ยตอนนี้เป็นเสือลำบากแล้วพ่อของใจคิดว่าจะต้องกลับมาแก้แค้นใจแน่นอนเพราะว่าด้วยนิสัยเสือเนี่ยเขาจะต้องกลับมาสางสะเขาเรียกอะไรนะสะสางสิ่งที่มันค้างไว้ก็ไปตามหาไม่เจอค่ะไม่เจอเสือด้วงทีนี้ผ่านไปประมาณสัก 3-4 เดือนนะคะพ่อของใจเนี่ยเขาก็มีเหตุจำเป็นท่านจะต้องไปทำราชการที่กรุงเทพก็เลยทิ้งจิตกับใจไว้ที่บ้านพร้อมทั้งบ่าวในบ้านแล้วก็คืนนั้นล่ะค่ะเสือด้วงมาปนบ้านแล้วก็จับจิตกับใจเนี่ยไปด้วยตอนแรกเลยเนี่ยเสือด้วงเนี่ยกะจะฆ่าจิตกับใจเนี่ยทิ้งไว้กลางป่าเลยแต่ว่าเสือด้วงเหมือนบอกว่าอยากจะให้ใจเนี่ยมันทรมานมันตายทั้งเป็น อ ยู่กับความรู้สึกอย่างเงี้ยไปจนตายก็เลยพาไปที่หนึ่งซึ่งมันจะคล้ายๆเขาเรียกว่ามันจะคล้ายคุกดินนะคะ ค ือขุดเข้าไปในดินน่ะนะคะลึก2 หลา คร ับ ว่าง2 หลา 2 ศอกแล้วก็มีไม้ไผ่สารเป็นปีกสารเป็นตะตานะคะแล้วก็ปีกแล้วก็มีไม้ขัดไว ้ครับครับ อันนั้นตอนที่ไปถึงเนี่ยไม้ไผ่เปิดออกแล้วก็มีหลุมเสือด้วงเนี่ยเขาก็ผักใจลงหลุมไปอะ ค่ ะเสร็จแล้วกำลังจะผักจิตนี่แหละอยู่เสือด้วงเนี่ยก็เอาดาบค่ะฟันคอจิตแล้วก็ผักไปทั้งศพผ ัก ไปทั้งหัวจิตแล้วก็ตัวจิตค่ะลงไปในบ ่อ พอลงไปในบ่อเสร็จแล้วเนี่ยใจก็ตกใจค่ะก็เสียใจที่แบบแฝงตัวเองเสียชีวิตนะคะก็เลยไม่ได้สติอยู่อย่างนั้นน่ะไม่รู้กี่วันจนพ่อของใจมาเจอสภาพใจที่ไม่ได้สติอะค่ะก ็ เลยเอาใจไปรักษาพอใจไปรักษาเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะหายประมาณสัก 4-5 เดือนก็หายพอหายเสร็จแล้วเนี่ยใจก็ไปเรียนแม่ไม้มวยไทยเนื่องจากว่าข้างๆหมู่บ้านจะมีพระท่านหนึ่งค่ะเขาเป็นทหารเก่าแล้วก็เขาจะรับส สอนชาวบ้านเป็นแม่ไม้มวยไทยสอนชาวบ้านนะคะแต่เขาไม่สอนผู้หญิงนะ ใ จก็ไปครูพักรักจำเอาไปออกดูแล้วก็จำจนกระทั่งรู้สึกว่าตัวเองอ่ะคล่องตัวแล้วมีความรู้สึกว่าคล่องตัวอะไรมากขึ้นนะคะก็ประกวดประจวบกับพ่อของใจอ่ะบอกใจมาว่าเสือด้วงเนี่ยมันน่าจะมีเมียอยู่อีกถัดไปสองหมู่บ้านเพราะว่าสายรายงานมาสายบอกมาใจก็เลยไปค่ะไปหาเสือด้วงไปแอบดูเสือด้วงทีนี้ช่วงระหว่างที่จากป่าไปถึงบ้านเมียของเสือด้วงเนี่ยมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งที่มันเขาเรียกอะไรกิ่งอ่ะมันพาดทางเดินนะคะอยู่ด้านบนนะคะอยู่ด้านบนทั้งสูงเลยใจเขาก็เลยปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปทุกวันเลยค่ะเพื่อที่ว่าจะไปดูว่าเสือด้วงจะผ่านไหมและเสือด้วงก็ผ่านจริงๆแล้วก็เสือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีอาคมนะคะใจเขาก็เลยนั่งอยู่ตรงกิ่งไม้เนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้คะ ฮะต่อเลยฮะไม่มีอะไรฮะ เพื่อที่จะให้เสือด้วงเนี่ยผ่านถุงใจ ครับ ผ่านถุงใจไปนะคะ ก็คือตัวเองจะขึ้นไปนั่งบนกิ่งไม้เพื่อให้เสือด้วงเนี่ยลอดใต้ผ้าถุง ใช่แล้วทีนี้พอเสือด้วงลอดใต้ผ้าถุงไปเนี่ยใจเขากระโดดลงมา คร ับ แล้วก็เอาไม้แหลมอะค่ะทิ่มลงไปที่กลางกระหม่อมของเสือด้วงค่ะแล้วเสือด้วงก็เสียชีวิต คร ับ ใจเขาก็ไปบอกพ่อว่าเขาอะแก้แค้นที่จิตได้แล้วนะเขาฆ่าเสือด้วงตายแล้วทีนี้พ่อเขาก็ด้วยความที่เขาเป็นตำรวจอะค่ะเขาจะต้องจับใจอะเข้าคุกเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะคะแต่ว่าก็อีกด้วยแหละด้วยความที่ เป็นลูก ใจเป็นลูกเขาอะค่ะเขาก็เลยให้ใจพาใจหนีไปบวชชีอยู่ที่วัดหนึ่งแล้วแม่ชีก็บอกว่าใจก็บวชมา70 ปีแล้วนะว่าก็เลยตัดสินใจถามแม่ชีไปว่าแม่ชีคะใจเนี่ยคือแม่ชีหรือเปล่าคะแม่ชีก็หันมายิ้มให้ใจหันมายิ้มให้วานะคะแล้วก็พูดว่ามันเป็นนิทานนะลูกนอนเถอะ คื นนี้จะต้องไปทำวัดแต่เช้า คร ับท่านก็ล้มตัวนอนค่ะแล้วก็ให้วาเนี่ยจมอยู่กับนิทานของท่านเนี่ยค่ะทั้งคืนเนี่ย คิดทั้งคืนอ่ะ ทั้งคืน มันเป็นปริศนาม ันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นนิทานนะเสร็จแล้วพอตอนเช้าใช่ไหมเราก็มาทำกิจวัตรอะไรของเราปกติเนี่ยค่ะพอสัก11 โมงทานข้าวอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องลาแม่ชีเพราะเราจะกลับกรุงเทพแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะพอไปถึงกรุงเทพเลยอย่างแรกที่วาทำเลยนะคะส่งยีนางฝ้ายเข้าโรงพยาบาลค่ะเน ื่อง จากว่าเป็นไข้หวัดใหญ ่ พอส่งไป3 วันนางก็ออกมาก็มาทำรายงานนะคะเขียนรายงานลักษณะการปฏิบัติธรรมว่าจะต้องทำอะไรบ้างเสนอผู้บริหารหลังจากนั้นเดือนหนึ่งก็อนุมัติค่ะโครงการนี้อนุมัติแต่ว่าไม่ได้ไปนะเพื่อนในแผนกวาก็ไปวาก็เลยฝากของไปเยี่ยมแม่ชีทั้ง5 ท่านนะคะแล้วก็ฝากของสำหรับเยี่ยมผู้สูงอายุอ่ะสำหรับแม่ชีที่ถ้าเล่านิทานให้วาฟังอ่ะเอาให้เพื่อนวาไปให้จนกระทั่งเพื่อนวากลับมาวาก็ถามแม่ชีท่านเป็นยังไงบ้างสบายดีไห ม เพื่อนวาก็เลยบอกว่าแม่ชีที่แกให้ฝากของไปให้ท่านน่ะท่านเสียแล้วนะ เอาเสีย แล้วก็เอ้ยเป็นอะไรเสียท่านยังแข็งแรงอยู่เลยนะมันแค่เดือนเดียวเองอะ่ะ บ อกว่าท่านนอนหลับแล้วท่านก็ไม่เห็นใจอีกเลยท่านหลับแล้วท่านก็ไปเลยก็สักประมาณ2 อาทิตย์ก่อนที่คณะแรกจะเข้าไปอบรมเข้าไปปฏิบัติธรรมค่ะ ครับ เรื่องเนี้ยวาไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะแล้วก็วันผมรู้สึกว่าวาค่อนข้างหดหู่กับเรื่องเนี้ยเพราะว่าก็แยกไม่ออกว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นนิทานพี่ฝ้ายมันก็ไม่รู้นะวันที่จะเล่าให้ฝ้ายฟัง ครับ ค่ะเรื่องมันก็จะประมาณนี้ เท่ากับว่าสิ่งที่เพื่อนของคุณวาเห็นเป็นคนหัวขาดกับคนที่กำลังเอาอะไรบางอย่างแทงทิ่มไปที่หัวแม่ชีน่าจะเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรของแม่ชีที่เพื่อนของคุณวาเห็นน่ะเหมือนไปจนติดอ่ะ แต่ก็ไม่แน่ น ะจะเพ้อเพราะพิษไข้ก็ได้นะคะมันก็เป็นไปได้ จะบอกว่าเพ้อเพราะพิษไข้แต่เรื่องที่แม่ชีเล่ามันก็มีเค้าโครงใช่มันก็มีเค้าโครงไม่รู้ว่ามันอย่างที่คุณวาบอกคือแม่ชีท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นแค่นิทานก็ได้แต่อย่าลืมว่าคำหนึ่งที่แม่ชีพูดกับคุณวาคือถึงเวลาของแม่ชีแล้ว ใช่ถึงเวลาของแม่ชีแล้วสิ เออ มันคงถึงเวลาของแม่ชีแล้วล่ะ ครับมันคงจะตีความไปอย่างอื่นไม่ได้คุณวานะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังเรื่องที่คุณวาเล่าให้ฟังจากถอดจากคำบอกเล่าของแม่ชีเป็นไปได้ครับที่ใจคนนั้นอาจจะเป็นแม่ชีนั่นแหละ ก็ไม่มีบทสรุปอะค่ะให้สรุปเอาแล้วกันว่าก็ไม ่ ม ี บทสรุปให้อะค่ะ ก็เอาอย่างนี้ทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังก็ลองบทสรุปให้บทสรุปกับตัวเองจะจริงไม่จริงอันนี้ไม่รู้ละถ้าไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปนั่งปวดหัวไม่ต้องไปนั่งตีปริศนาใดๆเลยฟังเอาสนุกฟังเอาให้รู้เรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนะครับเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของเวรกรรมเรื่องของอะไรหลายอย่างใครทำอะไรไว้ไม่ว่าคนคนนั้นจะดีจะเลวยังไงนะครับใครที่ทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นๆแหละนะอ้าวคุณวาเงียบอีกแล้ว ค่ะค่ะฟังอย ู่ คน เดียวเออๆๆอ้าวโอเคคุณวานั่นคือ1เรื่องนะครับที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับฟังแล้วมันได้อะไรหลายๆอย่างสำหรับเรื่องนี้เลยขอบคุณมากๆนะคุณวานะ ว่ามีค้างอีกเรื่องนึงเดี๋ยวปีใหม่วาจะเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาะปาลาวันในประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ น่ะ เพื่อนวาเนี่ยโดนผีหลอก แค่เกริ่นมา หลอกที่ว่าไปโดนหลอกจริงๆอ่ะโดนหลอกไปนอนอยู่ในเรือคืนนึงอ่ะ แค่เกริ่นม าบอกปาลาวันนี่แหละ แค่เกริ่นมาก็น่าฟังแล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่นะคุณวานะ ค่ะเดี๋ยวปีหน้ามาเล่าให้ฟัง ได้ฮะคุณวาแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะคุณวา ค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นเกียรติมากเลยค่ะ เช่นเดียวกันครับเป็นเกียรติมากๆเลยฮะที่ให้เกียรติ The Ghost Radio ให้เกียรติคุณผู้ฟังในการมาเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่6แล้วนะฮะ ค่ะ เออขอบคุณมากๆนะคุณวานะ ครับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ